Zatankuj za minimum 100 zł wysokiej jakości paliwa i odbierz doskonałą pizzę w promocji za 10 zł. Więcej na stopcafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Najbardziej ma pomóc najsłabszym i najmniej zamożnym, poprawić jakość życia wszystkich Polaków. Rząd zaprezentował program wsparcia po pandemii, Polski Ład. Wreszcie oddychamy z ulgą, od dziś bez maseczek na ulicach, na klientów czekają restauracje. Tragiczny pożar w Koszalinie, nie żyją dwie osoby. Ma zmienić oblicze Polski i spełnić aspiracje Polaków. Mowa o najnowszym programie rządu, czyli Polskim Ładzie. Składa się on z 10 filarów, m.in. rynku pracy, edukacji, dobrego klimatu czy dobrej energii i przede wszystkim służby zdrowia. Zniesione zostaną limity na wizyty u lekarzy specjalistów, a także, jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 7% PKB w ciągu 6 lat. Dzięki temu chcemy sfinansować i Fundusz Modernizacji Szpitali, i wysokospecjalistyczne przychodnie, i szpitale, właściwie wszystkie szpitale powiatowe, a także przychodnie, gdzie na co dzień stykają się pacjenci, stykają się obywatele ze służbą zdrowia. W programie znalazły się także zapowiedzi zmiany kwoty wolnej od podatku oraz wprowadzenie jednolitej dla wszystkich składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczania. To rewolucja w systemie podatkowym, ocenia ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Sawulski. Osoby o niskich dochodach na umowie o pracę będą miały na rękę więcej od 100 do 200 zł miesięcznie. Wszystkie osoby, które zarabiają mniej niż około 5000 zł, czyli mniej niż średnia płaca. Ale z drugiej strony osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższą składkę zdrowotną. Te osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochód jest większy niż 10-15 tysięcy zł, one zapłacą wyraźnie wyższą składkę zdrowotną i to przede wszystkim one finansują to obniżenie klina podatkowego dla najniższych. Polski Ład celowo już na poziomie samej nazwy ma kojarzyć się z historycznym planem prezydenta Roosevelta, z pomocą którego ten wyprowadzał Stany Zjednoczone z wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Restauratorzy od dziś zapraszają gości, na razie tylko do ogródków na wolnym powietrzu. Od dziś nie ma już obowiązku noszenia maseczek na ulicach, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Chodzi o to, by nie stwarzać ryzyka zakażenia, mówi dr Michał Sutkowski, bo wirus wciąż jest i jest śmiertelnie niebezpieczny. Jesteśmy w stanie się zarażać w przestrzeni otwartej także, jeżeli jest nas dużo, jeżeli krzyczymy, skandujemy, śpiewamy, zachowujemy się głośno. Przestawmy ten obraz na tą ulicę pełną ogródków, bo może tak się zdarzyć, więc trzeba zachować czujność, rozsądek i wtedy będzie dobrze. Od dziś obowiązują także zwiększone limity w transporcie publicznym. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk, wszystkie miejsca siedzące w pociągach od dziś są dostępne dla pasażerów. W pociągach PKP Intercity zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące do leżenia i sypialne. Zakup biletów na połączenia z limitem zajętości 100% miejsc będzie możliwy od soboty 15 maja. Na pokładach pociągów nadal jest nakaz zakrywania ust i nosa podczas trwania całej podróży. 70 lokatorów nie może wrócić do mieszkań po pożarze budynku socjalnego w Koszalinie. Spaliło się mieszkanie na 4 piętrze, zginęły 2 osoby. Najpierw strażacy ewakuowali 66-letniego mężczyznę. Był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Potem w mieszkaniu znaleziono ciało 48-letniej kobiety. 48 osób zostało ewakuowanych. Strażacy po przyjechaniu na miejsce zdarzenia zostali pożar w fazie rozwiniętej. Przyczyna pożaru na chwilę obecną jest nieustalona. Mówił starszy kapitan Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej w Koszalinie. W pożarze ucierpiał też strażak, ma poparzoną twarz. Za ponad 103 miliony dolarów na aukcji w Nowym Jorku sprzedano obraz Pabla Picassa Kobieta siedząca przy oknie. Cena wywoławcza wynosiła 55 milionów dolarów. Kobieta uwieczniona na obrazie to francuska muza Picassa Maria Teresa. W roku 2013 anonimowy kolekcjoner kupił obraz na londyńskiej aukcji Sotheby's za 45 milionów. Teraz dzieło Picassa trafiło do nabywcy z Kalifornii. Kobieta siedząca przy oknie to piąte dzieło hiszpańskiego malarza, które osiągnęło cenę ponad 100 milionów dolarów. Rekordową kwotę za dzieło Picassa, prawie 180 milionów dolarów, zapłacono 6 lat temu za jego obraz Kobiety z Algieru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo chmur, prawie wszędzie przelotnie dziś popada. W północnej połowie kraju może dzisiaj w wielu miejscach zagrzmieć. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć mieszkańcy centrum i zachodniej części Polski. Od 15 stopni na wybrzeżu do 20 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Marian, a gdyby tak za robota sprzątającego na Rady w Media Expert płacić 11 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego robota sprzątającego 11 zł? No? No to by było super. I RRSO 0%. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:06. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. No, proszę Państwa, zegary wybiły godzinę 15 i sporo minut, a jest to pora, żeby rzucić gromkie bonjour i dzisiaj w kolorze zielonym. Przyznam, że francuski łącznik przeżywał rozterki, żeby nie było dysonansu meteorologiczno-muzycznego, bo miały być ulewy, zapowiadano deszcze, no i może nawet lokalnie się zdarzają. Jednak zdecydowałam się wybrać motyw dominujący wizualnie. Zielono nam. Cała przyroda ruszyła jak burza. I udziela się to psychice oczywiście oraz emocjom. I Francuz poddaje się pięknym okolicznościom przyrody, przyznając za Kazimierzem Wierzyńskim, że zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną. Proszę Państwa, jedno jest pewne, że zieleń, rozkwitające rośliny cieszą nie tylko nasze oczy, dostarczają nam endorfin, czyli wewnętrznej morfiny, narkotyku wytwarzanego przez nasze własne mózgi. I dziś poddam słuchaczy endorfinowej, o tak będzie poprawnie, endorfinowej terapii, zielonymi utworami. A specyfik zapisuje Państwu dr Monika Małkowska wraz z dyżurnym felczerem Aleksandrą Kaczkowską oraz realizującym kurację Michałem Jakubikiem. A wszelkie wątpliwości, problemy zdrowotne i psychiczne proszę zgłaszać pod adres monika.malkowska@polskieradio.pl. A dziś zaczniemy zdrowo, sportowo i nietypowo. W 1919 roku w Saint-Étienne, miejscowości położonej 60 km od Lyonu, powstał klub piłkarski, założony przez Związek Zawodowy Pracowników Sklepów Spożywczych firmy Casino. W 1933 roku klub z amatorskiego przeobraził się w profesjonalny, zmienił nazwę na tę do dziś obowiązującą Association Sportive de Saint-Étienne. No i to jest nawet pierwsza liga, proszę Państwa. Ale największe triumfy tej drużyny, no niestety to już jest przeszłość, połowa lat 70., ale wtedy właśnie zieleni nagrali swój hymn zagrzewający do walki. Rok 1976 i tak oto śpiewali. Nous chantons, Saint-Étienne sera champion. na pewno wygrają z takim entuzjazmem, bo któż jest silniejszy? Oczywiście zieleni, a poza tym mamy doskonałą publiczność i to jest najlepsze wsparcie. Wygramy, przysięgamy, idziemy. No, było bojowo. A teraz zmienimy klimat, choć wciąż utrzymujemy się w tonacji green. Dawno, dawno temu, choć nie tak dawno, jak Saint-Étienne powstała amerykańska grupa folkowa The Brothers Four. A było to w 1957 roku w Seattle. Czterech młodych ludzi, jak to było wówczas modne, nazwało się braćmi, choć rodzinnych koneksji pomiędzy nimi nie było. Ich największym światowym przebojem, wielokrotnie coverowanym, były Pola Zielone. No, Pola Zielone, oczy zielone, ale ona odeszła, no i smutno mi. Ale czekam na twój powrót, jej, aż zrozumiesz, że dom to pola zielone. Once there were green fields, kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove through green fields. Are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Czy już państwu zrobiło się dostatecznie zielono? A jeżeli nie, to polecam rzut oka albo na przyrodę, albo po prostu na to, co widać za oknem. Zielono mi jak w niedzielę. No albo w sobotę, tak jak dzisiaj. Posłuchajmy. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr palto rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły. A w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozpiewa.

Tak, Detlef Roth i Gael Leroy śpiewali arię Papagena i Papaginy, oczywiście z czarodziejskiego fletu ostatniej opery Mozarta. No, niestety Wolfgang Amadeusz niedługo mógł się cieszyć sukcesem tej opery, bo w 1791 roku, 6 tygodni po premierze tejże wspaniałej opery, niestety zmarł. No ale ta opera do tej pory święci wielkie triumfy i ma bardzo dużo wykonań. No, chociaż treść jest mocno zawiła, jedno jest pewne. Każdy, kto jest zakochany, marzy o idealnym związku Papagena i Papaginy. I efektem tego związku będą potomkowie podobnie jak dwie krople wody do rodziców. Ale pozostańmy w lesie, z tym, że przeniesiemy się do lasu francuskiego. La Bamboche, grupa, była już mowa dzisiaj o Lyonie, ale tym razem właśnie o grupie muzycznej, a nie sportowej. Otóż w 1972 roku powstała La Bamboche i błysnęła na muzycznej niwie. Nie na długo, bo już 8 lat później zniknęła. Może to było za trudne, może nieprzystające do lat 70. XX wieku, ale dla Państwa zagrają mistrele z Lyonu i znów będzie o zieleni, tym razem o zielonych liściach. La la la la la la. słońce utła, la la la la la la. Tout au retour de la danse, marions-nous l'aide, marions-nous l'aide. A teraz będzie o wiele mniej polifonicznie, ale pozostajemy w lesie. Wolałbym zgubić się w lesie niż poszukując pracy. Wolałbym plażę w Sardynii, ale wiesz co, pożyczę ci pieniądze, żebyś mnie odwiedziła. Zajmie to jedną noc, tylko jedną noc, żeby zacząć od nowa. Ach, wolałbym, żeby dookoła było zielono. Tak marzy Eduardo Derne, pseudonim losowo zresztą wybrany, Kalkuta, włoski piosenkarz, autor tekstów, działający od 2009 roku. No cóż, życzymy mu lepszego losu niż ten, o którym śpiewa w Del Verde. Preferirai che non esistesse il mondo, nemmeno la città più bella che io abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterai i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte, cominciare. Preferirei del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo. Czy państwo się rozejrzeli dookoła siebie? Jeśli są państwo w mieście, no to zapewne państwo zauważyli, że w ostatnich kilkunastu latach gwałtownie ubyło nam zieleni, ubyło nam drzew. Tak, tak, nowoczesność i ludzki dobrostan kojarzyły się właśnie z wycinaniem drzew, kładzeniem betonu albo kostki bauma. No a teraz, coraz głośniej, coraz odważniej wspomina się o tym, że betonoza, to pokrywanie jak największych połaci betonem, no to jest po prostu szkodliwe. Szkodliwe dla nas wszystkich, ba, nawet się to odbija na ekonomii, ale nie będę Państwa teraz ekonomią zajmować, tylko chciałabym powiedzieć, że piosenki odwołujące się do przyrody, no to są dowodem tego, że nie zabetonowano wyobraźni twórców. A kiedyś nawet na Broadwayu pojawiali się minstrele. Tak jak The New Christy Minstrel. Im to było zielono. Posłuchajmy. You cry when you see I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on, singing green, green, it's green they say on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Now there ain't nobody in this whole wide world gonna tell me how to spend my time. I'm just a good-loving, rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a green, green, it's green they say on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Yeah, I don't care when the sun goes down where I lay my weary head. Green, green valley or rocky road, it's there I'm gonna make my bed. Easy now. Green, green, it's green they say on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Everybody, I wanna hear it now. Green, green, it's green they say on the far side. A cóż, mamciu, idę na zieloną stronę wzgórza, jak rozumiemy tą metaforę szczęścia, więc nie rycz, bo żadna, nawet rodzicielka mnie nie usiedli. Idę poszukiwać szczęścia na zieloną stronę wzgórza, tak było przed chwilą. Ale nie każda zielona śpiewka jest tak optymistyczna. Posłuchajcie, ludzie, tej rzewnej opowieści. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home. Boski baryton Toma Jonesa wyśpiewał skargę skazańca, który w ostatnią noc przed egzekucją ma sen, piękny sen. Wraca oto do rodzinnego domu, mama, tata u progu, dookoła pola zielone, a usta Mary czerwone. Niestety to sen mara. No, rzeczywistość jest twarda i skazaniec budzi się, zdaje sobie sprawę, że to tylko był sen. A czeka go, no, nieco gorszy los. Ale proszę Państwa, zieleń kojarzy się ze szczęściem, z radością, tak jak powiedziałam, wytwarza endorfiny, ale także z miłością minioną, minioną, przeszłą, bezpowrotnie. O kochanku, a raczej o tym jednym, śpiewała Anne Sylvestre, francuska kompozytorka, autorka tekstów i wykonawczyni tychże, ogromnie popularna w latach 60. i 70., kiedy modne były takie długie, poetyckie strofy, ballady na jedną nutę. Zaśpiewała o zielonych drzewach, les arbres verts, i te zielone drzewa to właśnie jest metafora silnego uczucia. I to uczucie niestety minęło, należy do przeszłości, ale ona to woli. Ona woli mieć w pamięci zielone drzewa, zieloną miłość, niż mieć taką pustynię uczuciową w sobie. Więc pielęgnujmy te zielone drzewa, to jej apel. Pielęgnujmy je w pamięci i nie żałujmy szaleństw miłości. Comme un accès de malaria, comme un vent de sable, ça se réveille quelquefois, c'est inguérissable. C'est une image qui surgit, c'est un mot qui claque. Le cœur qu'on croyait assagi, soudain cogne et craque. Puis un souvenir me traverse, lorsque j'ai connu le désert. Il venait d'y pleuvoir à verse, on y voyait des arbres verts. Comme une danse de Saint-Guy, une fièvre carte. Quand la mémoire s'alanguit, les douleurs repartent. C'est un parfum inattendu qui vient me poursuivre, vestige d'un amour perdu qui s'obstine à vivre. Alors je dépose les armes et je repense à ce désert. Si je l'arrosais de mes larmes, y viendrait-il des arbres verts? Des arbres verts. Comme un vertige familier, comme une rechute, sur des paroles oubliées sans arrêt je bute. mais on ne retient pas le vent, je le laisse faire. Qu'il ne souffle pas trop souvent, c'est ce que j'espère. À force de mélancolie, on peut apprendre le désert, ne pas regretter ses folies et cultiver ses arbres verts. Ces arbres verts. Ne pas regretter ces folies et cultiver ces arbres verts. Ces arbres verts. W imieniu Ann Sylwestry także proszę, pielęgnujmy te zielone drzewa i w przenośni, i dosłownie. Ann Sylwestry odeszła w ubiegłym roku do lepszego, zapewne też zielonego świata, w wieku 86 lat. Za to José Alvaro Rosario Balvin, czyli po prostu J Balvin, urodzony w Kolumbii 36 lat temu, ma się świetnie i kolorowo, no i robi karierę w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza tam, gdzie popularny jest język hiszpański. Verde. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa. Cómame la misma taza, contigo me convierto en perro de raza. Forma que le traten no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá, ey. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Tú lo ves, echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Bien, demasiado bien. Si tu cadera se lleva en un cien, al carajo la pena, si quieres mantén. Sin escalera, en el top ten. Ey, uff, dale acelera. Ey, que te espero afuera. Ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera. Ya le monta, te ven como tú, no se ven. Baby, tírate pa' ponerte en el sartén. La cadena de Venus, un Maybach, no ven. Yo te quiero pa' que en tus amigas también. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Chipame, chipame. En la pista rompiendo en todo. A kiedy tak zielono dookoła, to i spojrzenie nam zielenieje. Kulturalnie jemy, pięknie jemy, jesteśmy ładniej ubrani, bo muzyka i zieleń łagodzą obyczaje. Ale gdy spojrzeć w takie zielone oczy, to mogą być konsekwencje nie do przewidzenia. A śpiewali o tym Skaldowie. Spojrzenia zielonego nie dotykałem, takiego blasku złotoprzemnego. Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma zieliska. Zasnął już sobie Ma każdy pomnik imię swoje i każdy człowiek, każdy szczeniak i tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. I chodzę do fryzjera i nawet znam się od wczoraj na światowych manierach. Tęsknota z oczu łzy wyciska. Powiedz, gdzie ty jesteś, siedliska. Ziemię już zmęczona nikiem i syrenka dawno śpi, a ja błąkam się z rozwianym szalikiem i ze swoim losem złym. Imię swoje i każdy człowiek, każdy szczeniak i tylko ty, kochanie moje, wciąż nie masz i nie masz imienia. Dobrego, ani złego, o szklanej górze nie marzę, darmo nie chcę niczego, tylko ty przybądź u gwizdko, moja ukochana dzielisko. Dzielisko. Tak, na pewno Zielińska się odnajdzie. Wiosna już coś nam takiego robi z głowami, że chcemy się zakochać. Po prostu marzymy o tym, bo skoro ten kolor dominuje na zewnątrz, to wlewa się do głów i zielono w głowie, tak jak dezorient. Thank you. A wiosna, wiosna, ta pora roku ma to do siebie, że z jednej strony każe myślami wybiegać do przodu z nadzieją, że coś się poprawi, coś się polepszy, ale też często każe cofnąć się nam w przeszłość, tak jak słyszeli Państwo to zielone staroświeckie granie. Teraz będzie mniej staroświeckie granie, ale też już no, z ponad stuletnim stażem. Każda wiosna wydaje się inna, ale te dawne, minione jakby były piękniejsze. A te z XIX wieku, no to dopiero było cudo. Mieczysław Karłowicz, nasz bardzo jeszcze romantyczny kompozytor, napisał ponad 100 pieśni, a jedną poświęcił wiośnie i to nowej wiośnie. A co będzie z nową wiosną, to właśnie za chwilę usłyszymy. Tę pieśń wyśpiewała Joanna Kozłowska w 2000 roku i to było właśnie w radiowym studio S1. A słowa napisał Czesław Jankowski. Co będzie z nową wiosną? Posłuchajmy. Jeśli Państwo odczuwają pewną kolorystyczną monotonię, to